złotych. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 listopada, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim sejmowa komisja śledcza w sprawie Amber Gold. Dziś ma zeznawać Donald Tusk, za chwilę relacja naszego reportera. Policja podsumowuje tegoroczną akcję Znicz. W Szanghaju wiceminister przedsiębiorczości namawia polskie firmy do zwiększenia eksportu. Właśnie powinno się rozpoczynać przesłuchanie Donalda Tuska przed sejmową komisją śledczą do sprawy Amber Gold. Pytania będą zadawane w dwóch seriach. W Sejmie jest Michał Fedusio. Michale, czego mają dotyczyć pytania do byłego premiera? Te wątki mają dotyczyć spraw administracyjnych, takich jak na przykład zarządzanie służbami podległymi premierowi, systemowych, tak jak możliwość zapobiegania wybuchowi afery Amber Gold, oraz pytań osobistych, takich jak współpraca syna świadka z liniami Olte Express, należącymi do właściciela Amber Gold, Marcina P. Pod tym kątem swoje pytania przygotował na przykład wiceszef Komisji do Spraw Amber Gold, Jarosław Krajewski. Donald Tusk jako prezes Rady Ministrów miał zarówno uprawnienia konstytucyjne, jak i ustawowe do tego, żeby przyspieszyć działania instytucji państwa wobec przestępczej działalności firmy Amber Gold. Będziemy na pewno wyjaśniać, jak doszło do szeregu zaniedbań i do tego, co wielu publicystów nazywa państwem teoretycznym. Dawny szef rządu jest już w siedzibie parlamentu, ale podąża jeszcze do budynku F sejmowego kompleksu. Były premier ma być ostatnim z grona łącznie 100 świadków przesłuchanych przez Komisję do Spraw Amber Gold. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory samorządowe, jednak zwycięstwo pozostawia niedosyt, mówi Marcin Horała z PiS. Rządząca partia wygrała w większości powiatów, ale w wyborach na prezydentów miast nie zdobyła większości głosów. Nad komunikacją musimy przemyśleć. Jest to zwycięstwo dające satysfakcję, ale taką jednocześnie powinno dać duży niedosyt. Taką powinniśmy zobaczyć, że jest tutaj jeszcze duże pole właśnie do pracy, powiedzmy o tak, no bo przecież nie tylko do analizy, ale potem efekty analizy trzeba jeszcze wprowadzać w życie. Z kolei Tomasz Siemoniak z PO powiedział w Trójce, że jego partia powinna zyskiwać poparcie także w małych miastach i na wsi, jeśli chce osiągnąć 30-40% poparcia. Trzeba mieć poparcie i w dużych miastach, i w małych miastach, i na wsi. Gdy Platforma Obywatelska wygrywała wybory, tak właśnie było, że w tych małych miastach cieszyliśmy się zaufaniem, więc na pewno trzeba to odbudowywać. Przykład wielu miast, gdzie przegrali kandydaci PiS-u, pokazuje, że to nie jest tak, że jest tutaj jakiś szklany sufit i średnie miasto to jest granica dla opozycji czy Koalicji Obywatelskiej. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że frekwencja wyniosła 45,44%. Prawdopodobnie dziś zakończy się liczenie głosów. 50 osób zginęło, 502 zostały ranne w okresie trwania policyjnej akcji Znicz. Od środy do niedzieli doszło do 408 wypadków, mówi Robert Kobryś z Komendy Głównej. Od 31 października doszło do 408 wypadków drogowych. To jest mniej o 70 niż było w poprzednim roku w analogicznym okresie. Niestety zginęło 50 osób i to jest więcej o 7 niż rok temu. 502 osoby zostały ranne i to jest mniej o 49 osób niż rok temu. Zatem podsumowując, mniej wypadków, mniej osób rannych, natomiast no niestety więcej tych wypadków, w których osoby zginęły. Policjanci zatrzymali 1300 nietrzeźwych kierowców, o 60 więcej niż rok temu. Z 2 milionów firm, które zarejestrowane są w Polsce, tylko 17 tysięcy zajmuje się eksportem. Polskie władze zachęcają przedsiębiorców do zwiększenia eksportu, mówił podczas targów importowych w Szanghaju wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński. Polskie firmy najchętniej eksportują jednak do państw europejskich, a prawie 30% polskiego eksportu trafia do Niemiec. W pierwszych międzynarodowych targach importowych w Szanghaju o kontrahentów z Chin zabiegają przedstawiciele 82 firm z Polski. Wiceminister Tadeusz Kościński zachęcał przedsiębiorców do eksportu poza Unię. Musimy pobudzić naszych przedsiębiorców, żeby zaczęli patrzeć poza Unią na nowe rynki, a tu oczywiście 1,4 mld osób tutaj w Chinach to olbrzymi rynek. W opinii ministra Kościńskiego obecność delegacji na targach w Chinach to także sposób na pokazanie znaczenia tego partnera dla Polski. Chcemy pokazać chińskim władzom, że bardzo poważnie traktujemy współpracę z Chinami. Mamy olbrzymi import z Chin, 27 miliardów dolarów, tylko tam 2-3 miliardy eksport. Chcemy, żeby strona chińska troszeczkę pootwierała swoje drzwi. W targach biorą udział przedsiębiorcy i delegacje z ponad 140 państw. Impreza targowa potrwa do soboty. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Szanghaj.

'cause you do to me. Sweet poison sting, lets me see. Dave Matthews Band na początek drugiej godziny naszego spotkania. 13,5 minuty po 10, to już pora na płytę tygodnia. Piotr Mez, witaj. Dzień dobry. Pablo Paweł i Ludziki i płyta, którą jestem, nie ukrywam, zachwycony, Marginal. Płyta, która jest zmyłką, dlatego że tak jak w singlu, który znamy doskonale, chociażby z listy przepływów programu trzeciego Karwowski, muzyka i tekst to takie rzeczy, które teoretycznie do siebie nie przystają, ponieważ na tym albumie teksty są, jak zwykle zresztą Pablo Paweł, bardzo ważne, ale nie wiem, czy nie ważniejsze niż średnio. Pomijając już to, że są tutaj też dwa teksty naszej klasyki. Natomiast muzyka, jak pierwszy raz usłyszałeś Karwowskiego, to pewnie też cię trochę zdziwiła. Jest takim powrotem do muzyki tanecznej z lat 80., mówiąc najbardziej ogólnie, prawda? Tak. I to jest przykrywka dla tekstów, które niosą zupełnie inne treści. W jakiś sposób skojarzyło mi się to z tym, co zrobiła na ostatniej płycie Nosowska, czyli na to, że ważny przekaz tekstowy jest trochę schowany za zupełnie inną muzyką. W każdym razie bardzo, nawet jeżeli ktoś chce podrygiwać do tych nagrań, polecam wczytanie się w teksty. Mam tutaj jeden, nie ukrywam, tekst, który jest moim absolutnym faworytem, Brązowy i niebieski. I tak się złożyło, że kiedy gościłem Dawida Podsiadło w Trójce i rozmawialiśmy o jego nowej płycie, pokazałem mu ten tekst i on się nim zachwycił. Musieliśmy mu na antenie puścić to nagranie i powiedział, że będzie się uczył od najlepszych. O. Pablo Paweł i Ludziki, płyta Marginal. Mamy dla Państwa 71335. Piotr Mez, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i od ruchów, takich chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty, a każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty, potem do roboty. A przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna. dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni. Marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód, tylko gdzie przód, a gdzie spód. Tylko gdzie przód, a gdzie spód. Płyta tygodnia Pablo, Paweł i Ludziki, Marginal. Dzisiaj mamy te płyty dla pani Alicji z Kościerzyny i dla pana Krzysztofa z Czarnej Sędziszowskiej. Warto powalczyć o album jeszcze do piątku, do LP Trójki. I przy okazji polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. 20 po 10. Stulecie wynalazców. Gustaw Różycki, konstruktor, który troszeczkę popadł w zapomnienie, a niesłusznie, dlatego że był prekursorem tego, co dzisiaj jest dobrze znane. Chodzi mi o silnik z wirującym tłokiem. Miał swój udział również w produkcji motocykli i samochodów popularnych w Polsce. Tomasz Czerbicki, Narodowe Muzeum Techniki. Gustaw Różycki urodził się w 1892 roku. Po studiach rozpoczął pracę jako inżynier górnik. Zajmował się sprzedażą, obsługą maszyn górniczych. W pewnym momencie dorobił się dość sporego majątku, którego dopatrzył się urząd skarbowy i kazał mu zapłacić od tego podatek, ewentualnie zainwestować w którąś z branż, która wówczas była objęta preferencjami. Taką branżą była produkcja maszyn. Był to początek lat 30. Polski przemysł był w powijakach i Gustaw Różycki kupił wtedy fabrykę maszyn oraz odlewnię żelaza i metali. Rozpoczął tam produkcję maszyn górniczych, sprzętu dla wojska, agregatów prądotwórczych, wentylatorów samochodów do bunkrów i dość szybko rozpoczął również produkcję motocykli małolitrażowych. Były to motocykle nazwane MOI 130. MOI był to pseudonim Różyckiego z czasów studiów. Jeśli chodzi o samochody osobowe, to na krótko przed II wojną światową Różycki zdecydował się zakupić ziemię w okolicach Sandomierza, które to ziemie miały należeć do Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. On chciał tam zbudować fabrykę samochodów popularnych. Doskonale wiedział, że motocykle, samochody, to się niesłychanie dynamicznie rozwijało, że niebawem będzie ogromny popyt na takie urządzenia. A jednocześnie wiedział też, że produkowany u nas CWS T1 był samochodem drogim. Nam, Polakom, potrzeba było samochodu, który zmotoryzowałby Polskę, tak jak Topolino zmotoryzował Włochy, Gargus, Niemcy, a wcześniej Ford T, Stany Zjednoczone. Tak w Polsce powinien być produkowany mały samochód, który zmotoryzuje Polskę. W momencie, kiedy produkcja motocykli już ruszyła w roku 37, w 38, zaczął również konstruować silnik z wirującym tłokiem. Taki silnik, który dzisiaj znamy jako silnik Wankla. W 38 roku powstała dokumentacja tego silnika, która została przez Różyckiego opatentowana na 12 miesięcy. Wtedy patenty wykupywało się na konkretny czas, do końca 39 roku. Oczywiście we wrześniu wybuchła wojna, wszystko się zaczęło zmieniać, ale wojna nie była końcem tego silnika, dlatego że dość szybko Różycki znalazł się w obozie koncentracyjnym. W obozie, żeby nie zwariować. Jedni się modlili, inni się uczyli. Różycki przez 5 lat obozu cały czas na skrawkach papieru chowanych pod siennikiem dopracowywał konstrukcję swojego silnika i to pozwoliło mu psychicznie przeżyć ten koszmarny czas. Po wojnie Gustaw Różycki został w Polsce, starał się od razu zainteresować tym silnikiem władzę. Koła naukowe były zainteresowane tym projektem, dlatego że był on bardzo nowatorski, ale wymagał jednak dopracowania. Piętą achillesową silnika z wirującym tłokiem zawsze było uszczelnienie, bo było ono dość nietypowe. W międzyczasie na świecie pokazał się silnik Wankla, co podcięło skrzydła Różyckiemu zupełnie i przestał dalej nad tym pracować. Tutaj pałeczkę przejął jego syn, dlatego że był on już wówczas inżynierem pracującym w australijskich zakładach General Motors. Przejął od ojca dokumenty i próbował tym zainteresować swoich pracodawców. Pomysł był rozważany, ale w pewnym momencie władze General Motors, a w Australii ta marka nazywa się Holden, doszły do wniosku, że koszty, jakie trzeba włożyć w dopracowanie tego projektu, są zbyt duże w stosunku do niepewnego efektu. Na świecie zaczął królować silnik Wankla, który był montowany w samochodach, w motocyklach, również w maszynach użytkowych, czyli w silnikach do agregatów prądotwórczych. No i tak dzisiaj wszyscy znają ten silnik jako silnik Wankla, ale zaczęło się u nas i to w połowie lat 30. Na następny odcinek cyklu Stulecie Wynalazców zapraszam za tydzień o tej samej porze. Wojciech Dorosz. Dziękujemy, zapraszamy, polecając także naszą stronę polskieradio.pl/trójka 10.24. Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz królowi. Lepiej ze mną nabijaj swój cios. Chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu, ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam, jestem Lucy, a ty będziesz Big Star. Popatrz jak tu jest pięknie, już czekają dziewczęta, mówią słodko, wielbimy dziś cię. Moja trawa zielona, kokainy ramiona, mogą pomóc, jeśli będzie ci źle. Me królestwo jest wielkie, to co ludzkie jest piękne. Możesz mówić, że Bóg to twój dar. Mocno ściśnij me dłonie i pamiętaj o żonie. Ja ci zrobię fantastyczny PR. Mój alkohol ma power na twe smutki i żale. Teraz dobrze to czujesz i wiesz. Nawet Jezus pił wino, więc się napij z dziewczyną, a po kłótni najlepszy jest seks. Patrz, kobiety cię pragną, coraz mocniej cię łakną. jesteś królem, dziś większym niż Bóg. Ja to wszystko sprawiłem, ja ci dałem tę siłę. Teraz chłopcze, czas spłacić swój dług. Teraz należysz do mnie, ja cię srodzę upodle. Możesz mówić, że Bóg to twój wódz. Będziesz taplał się w błocie, kiedy trzeba pomogę, ale potem upodlę cię znów. Lucy, ja już nie mogę, wolę chyba być z Bogiem. Czemu na mnie uparłeś tak się? Nie wymiękaj, dziecino, jesteś moją ptaszyną. Będę z tobą na dobre i złe. Jestem najlepszym kumplem, posmutniałeś okrutnie. Ja zachcianki, potrzeby twe znam. Powiedz, czy chcesz do baru, czy do konfesjonału. Jeśli trzeba, zaprowadzę cię tam. Chodźmy razem więc drogę, będziesz mówił o Bogu. Ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem Lucyfer, a ty będziesz Big Star. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem Lucy, a ty będziesz Big Star. Muniek, macie urodziny, wszystkiego najlepszego. Toti Love i Lucyfer. A my dla państwa mamy teraz zaproszenie na koncert. Na koncert dla Niepodległej na Stadionie Narodowym. To najbliższa sobota, 10 listopada. Na scenie zobaczymy największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, które w wyjątkowych aranżacjach wykonają utwory m.in. z czasów II wojny światowej. Wśród wykonawców Maryla Rodowicz, Krzysztof Cugowski, Jan Młynarski i właśnie Muniek Staszczyk. Dwie dwójki i siedem trójek, jeśli mają państwo ochotę się wybrać na taki koncert już teraz. 100 książek na stulecie niepodległości. Jerzy Stępowski. Eseje dla Kasandry. Polska Szkoła Eseju, tak jak Polska Szkoła Reportażu, była produktem eksportowym naszej literatury. Niestety, Jerzy Stępowski, który w tej szkole uczył, jest wciąż polskim czytelnikom słabo znany z powodów biograficznych. Po wojnie zamieszkał w Szwajcarii, swoje teksty publikował w paryskiej Kulturze, a upadku komunizmu nie dożył. Chociaż od śmierci Stępowskiego minęło prawie pół wieku i dziś okazuje się nad wyraz przenikliwym obserwatorem, wystarczy sięgnąć po tytułowy szkic ze zbioru Eseje dla Kasandry z roku 1961, w którym autor bardzo przekonująco przestrzega przed niezdolnością przewidywania katastrof historycznych przez kraje Zachodu. Dyskurs racjonalny zagłusza to, co irracjonalne, mimo że wszyscy teoretycznie wiedzą, że świat racjonalny nie jest. Dlatego im prorok bliższy jest prawdy, tym mniej chętnie go słuchamy. Eseje Stępowskiego, bez względu na to, czy pisze o przedwojennej Warszawie, Tukidydesie, czy portretach Polaków u Dostojewskiego, to intelektualna precyzja i świetny warsztat literacki. 100 książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Steely Dan, Do It Again, takie ładne wspomnienie sprzed lat. Dziś urodziny Makaja. Kasiu, wszystkiego najlepszego i pozdrowienia także dla wszystkich dzisiaj urodzonych. które ja wkładałam wciąż. To najgładszy z ciał. Czy to jest błąd? Bardzo ładnie. To jeszcze La Belle, a potem już będzie fajny film. Go. Hey, hey. Dwie najsłynniejsze dziewczyny w zespole LaBelle to Patti LaBelle i Nona Hendrix. 1975 rok. Voulez-vous coucher avec moi ce soir, czyli Lady Marmalade. To takie ładne wspomnienie. No a teraz już tak jak mówiłem. Fajny film. Andrzej Chyra pracuje właśnie na planie filmu Joanny Zastróżnej Las i pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że gra swoją rolę, sprzed wami oczywiście, już od 3 lat i pewnie będzie ją grał jeszcze kolejne 3 lata. Najlepiej jak sam wyjaśni tę dziwną sytuację. Z Andrzejem Chyrą na hałaśliwym planie filmowym rozmawiał Ryszard Jaźwiński. W takim filmie chyba jeszcze nie brałeś udziału, który by powstawał tak długo i jeszcze będzie powstawał takimi drobnymi kawałkami, więc bardzo nietypowa sytuacja. Ty jesteś z lasem od samego początku, czyli od ponad chyba już 3 lat. Tak, no jakoś rzeczywiście, akurat chyba w czasach, kiedy reżyserowałem w Operze Bałtyckiej Szostakowicza, ktoś mnie z Joanną zapoznał, że jest taka artystka i ona by chciała być może ze mną pogadać na jakiś temat. No i wtedy pokazała mi, czy dała nawet taką pierwszą wersję scenariusza lasu, która wydała mi się tak kompletnie niestandardowa, tak wymykająca się jakimkolwiek regułom. Był taki rzeczywiście free script, totalnie. Zastanawiałem się, co może z tego wyniknąć, ale ponieważ ja w sumie jestem miłośnikiem generalnie sztuki takiego eksperymentowania w niej, myślałem, że to jest coś, no i tak powoli dobijały kolejne osoby i w tej chwili już naprawdę zebrała się całkiem interesująca grupka artystów, która bierze w tym udział. Są to naprawdę, można powiedzieć, pierwszoligowcy. Tak, obsada absolutnie imponująca. Ja już widziałem cię biegającego w kalesonach po ogródkach działkowych w Sopocie, a od tamtej pory zdarzyło się coś kolejnego, spektakularnego w kostiumie, w scenografii, w miejscu akcji? Tak, to jest jeszcze specyficzne, bo oczywiście może ten film wydawałoby się, że gdyby on powstawał tam na tych działkach w Sopocie, ale paradoksalnie znajdowali się sponsorzy, którzy chyba sami mieli ochotę wybrać się w jakąś taką wyprawę, w związku z tym była to Fuerteventura na przykład, było to metro w Kijowie, no oczywiście te właśnie okolice Trójmiasta. Teraz w planach Rzym, miała być Afryka, ale na razie jeszcze chyba daleko do tego. Jakieś bagna w Estonii, więc ten film ma też taką jakąś ekstrawagancję również w sobie. Nie ma takiej chęci zakończenia go po prostu. Jednak Joanna szuka bardzo konkretnych miejsc, bardzo wyrazistych, takich niecodziennych też. I myślę, że to jest dla tego projektu jakoś ważne, a to, że on tyle trwa i potrwa jeszcze pewno drugie tyle kręcenie tego filmu. Jest ciekawe, bo też my się zmieniamy. Już nie mówię, że tylko fizycznie, ale też wewnątrz. Myślę, że Joanna przez ten czas bardzo okrzepła jako reżyserka, bo startowała jako zupełnie zielona osoba, ale miała zawsze ze sobą dobrych operatorów, bo wcześniej robiliśmy taki krótki filmik. Molhill. Molhill, tak. Gdzie Janek Holubek robił zdjęcia, a teraz Piotrek Niemyjski, który robi też właśnie na przykład filmy w Japonii, więc myślę, że jest to jak najlepsza referencja. Myślę, że możemy po lesie spodziewać się bardzo ciekawego wizualnie filmu. W końcu robi go artystka sztuk wizualnych, ale też ważne są te inspiracje literackie. Bliżej ci do Samuela Becketa czy do braci Strugackich? Czy to może jeszcze do czegoś innego? Do czegoś innego. No tam rzeczywiście Becketa jest sporo. Strugackich również stoją z jednej strony w jakiejś opozycji, a z drugiej strony powodują, że ten film się rozwarstwia. Że on się właśnie staje takim obrazem takiego naszego zagubienia, połamania, ale też próby jednak odnalezienia jakiejś drogi, jakiejś tożsamości, drogi do miasta. Bo wszyscy żyjemy gdzieś na jakichś peryferiach, właśnie bagnach, lasach i tak dalej. Ciekawa przygoda. Sam jestem ciekaw, do czego w końcu dojdziemy. Jest szansa na premierę w 2020 roku? To jest optymistyczna wersja, no bo jeszcze zostało bardzo dużo. Jest już trochę nakręcone tego materiału, ale patrząc na ten scenariusz, to tam jeszcze jest trochę do roboty. Miejsca akcji są tak przedziwne, tak przeróżne, że rzeczywiście mam nadzieję, że wizualnie, ale nie tylko, ten film będzie jakąś propozycją. Z Andrzejem Chyrą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 10 minut, godzina 11. Nie podałem mojego adresu: marek.niedźwiecki@polskieradio.pl i pewnie stąd tak mało listów, ale i tak dziękuję za te, które przyszły. I tradycyjnie polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, bo na tej stronie odnajdą Państwo po audycji zestaw muzyki i będzie można poszukać dalej. Na nowej składance Smooth Jazz Cafe o 18 zespół The Three Degrees i to przypomniało mi, że dziewczyny śpiewały także w tym wielkim, wielkim hicie Mothers, Fathers, Sisters, Brothers, tak nazywał się zespół, a The Sound of Philadelphia, czyli TSOP utwór.